Răvășitoare alături de Marius Manole și Șerban Pavlu la Demnitate, cel mai vizionat spectacol al stagiunii. În București, la Teatrul Avangardia pe 8 și 31 martie, în Ploiești, la Casa de Cultură pe 26 martie, în Constanța, la Casa de Cultură pe 27 martie. Info și bilete pe teatrulavangardia.ro. Un spectacol recomandat de Europa FM. Pentru prima dată în România, expoziția internațională Comorile Egiptului Antic. Vrei să descoperi lumea lui Tutankhamon, Cleopatra, Osiris sau Amon-Ra? Vino în perioada 21 martie-21 iunie, în cadrul Bibliotecii Naționale a României, la o prezentare inedită a culturii egiptene antice. Peste 300 de exponate prezentate într-un show modern, interactiv și misterios. Detalii pe egiptexpo.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Brancardierul de la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, suspectat că ar fi abuzat o minoră de 13 ani, a fost reținut. Brancardierul nu va mai fi lăsat la patul bolnavilor până la finalizarea anchetei. Situație amuzantă în Comisia Iordache din Parlament. Fostul ministru Florin Iordache îl acuză pe senatorul Șerban Nicolae că ar lucra noaptea și depune târziu amendamente. Dacă domnul Șerban Nicolae lucrează noaptea și a venit și ne dă teme, să spunem și când ne-a dat aceste teme. Au fost depuse aseară la ora 23. Când vrea să vi le depun? Eu nu sunt un fan al domnului Șerban Nicolae. Nici eu. Rezultate aproape finale. În Rusia, Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi și a obținut al patrulea mandat de președinte. Moscova, Rusia, naș lider, Vladimir Putin! La noi, toată țara este vizată de o informare meteo fără cod, de ninsori și lapoviță, până mâine seara la ora 21. Începând cu noaptea de luni spre marți și marți, în cursul zilei, vor predomina ninsorile, inclusiv în regiunile sudice. Ascultați știrile Europa FM. Toată țara este vizată așadar de o informare meteo fără cod, de ninsori și lapoviță, a intrat în vigoare azi dimineața la ora 6 și este valabilă până mâine seara la ora 21. În mai multe regiuni, pe lângă ninsori, se va forma din nou polei. La noapte și mâine se va depune un strat de zăpadă, inclusiv în București. Meteorologul Mihai Huștiu. Vor fi mai ales ploi și lapoviță și în continuare cu depuneri de polei în regiunile sudice și sud-estice, în special în aceste regiuni. Iar începând cu noaptea de luni spre marți și marți, în cursul zilei, vor predomina ninsorile, inclusiv în regiunile sudice, unde se va depune foarte probabil un strat de zăpadă. Temperaturile ziua nu vor mai trece de minus 4 grade în nordul Moldovei, temperaturi în jur de 0 grade în regiunile sudice. Temperaturile scăzute cu 10-15 grade mai mici față de cât eram obișnuiți în această perioadă se vor menține astfel până la sfârșitul săptămânii. Din cauza temperaturilor neobișnuit de scăzute din ultimele zile, pe râul Bistrița s-a format din nou un pod de gheață. Fenomenul de zăpor amenință deja câteva gospodării din județul Neamț. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență vor deversa controlat un baraj din zonă pentru a debloca albia râului. Transmite Catrinel Cojocaru. Bun găsit! Situația cea mai gravă la acest moment este în comuna Poiana Tăiului, acolo unde au fost deja inundate câteva curți. Pompierii militari și reprezentanții ai apelor române se află în zonă și monitorizează situația zăporului, fiind deja dispusă golirea acumulării de la Toporiceni. Se deversează controlat încă de la ora 8 azi dimineață la capacitate maximă, astfel încât ghețarii să fie împinși prin albia râului și să nu iasă din matcă. Azi noapte, pe Valea Muntelui au fost temperaturi de minus 11 grade Celsius, iar podul de gheață s-a întins pe o distanță de 2 km și jumătate. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. În Maramureș, 200 de gospodării din Borșa nu sunt alimentate cu energie electrică din cauza vântului și a căderilor de zăpadă, transmite Mica Jvab. În Maramureș se circulă în condiții de iarnă. Vântul și zăpada viscolită au creat probleme, în special în zona orașului Borșa. Angajații societății electrice intervin pentru remedierea deficiențelor și alimentarea cu energie electrică a gospodăriilor afectate. Autoritățile județene au anunțat că au fost aduse grupuri electrogen și au fost alimentate 3 posturi din cele 8 afectate de vânt și zăpada viscolită. Aproximativ 200 de locuințe nu au în prezent electricitate. Totodată, răcirea vremii a contribuit la instalarea fenomenelor de iarnă și pe cursurile de apă. gheață la mal se înregistrează pe râurile Ruscova și Vaser. Pe de altă parte, sunt probleme și din cauza nivelului ridicat al apei în zona orașului Ulmeni. De aproape 5 zile nu se poate trece cu bacul peste râul Someș, iar oamenii sunt nevoiți să circule pe rutele ocolitoare din Ardusat pentru a ajunge în Baia Mare sau în localitățile învecinate. Mica Jvab, Europa FM. Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundații pe râul Crasna. Sunt posibile depășiri ale cotelor de atenție în județul Satu Mare. Alte 4 bazine hidrografice sunt vizate de un cod galben de inundații. Hidrologul Otilia Baciu. Se menține codul portocaliu doar pe cursul inferior al râului Crasna, corespunzător județului Satu Mare, sector care este îndiguit și care nu pune probleme din punct de vedere hidrologic. Se va menține codul galben pe cursurile inferioare ale râurilor Tur și Barcău, corespunzătoare județelor Maramureș și Bihor, și de asemenea pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Nera, Olt, corespunzătoare județelor Caraș-Severin, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Olt. Mare atenție în trafic, sunt tronsoane de drum încă afectate de ploaia înghețată, inclusiv autostrada 2, sub comisarul Adrian Creangă, centrul Infotrafic. Conducătorii auto care se deplasează pe autostrada 2 București-Constanța să ruleze cu prudență sporită, să reducă viteza și să nu bruscheze comenzile mașinii, întrucât pe tronsonul București-Lecliu al acesteia se semnalează fenomenul de ploaie înghețată. Probleme cu poleiul sunt și în județul Argeș, în special în municipiul Pitești și pe mai multe străzi. Mai multe curse aeriene au avut întârziere astăzi pe aeroportul Henri Coandă Otopeni din cauza condițiilor meteo. Nu a fost anulat niciun zbor, dar se înregistrează și acum în medie întârzieri de peste jumătate de oră la decolare. Valentin Iordache, purtător de cuvânt, Compania Națională a Aeroportului București. A fost necesară decifrarea aeronavelor cu pasagerii la bord chiar înainte de decolare. Această decifrare a presupus și așteptarea la rând pentru unele aviane și implicit unele întârzieri. Aceste întârzieri s-au încadrat de regulă în 30-35 de minute, punctual ajungând și depășind o oră. Întreaga suprafață de mișcare este menținută curată, este tratată și anti-îngheț și s-a intervenit și cu utilaje pentru îndepărtarea zăpezii, astfel încât traficul să se poată desfășura în siguranță. Există totuși posibilitatea ca unele curse să fie anulate, decizia aparține strict companiilor de transport aerian. Chiciura depusă pe liniile de înaltă tensiune afectează traficul feroviar. Trenurile de la București Nord, la Constanța, Craiova, Galați, Ploiești și retur ajung la destinație cu întârzieri de peste 2 ore. De asemenea, între Ciulnița și Constanța nu poate fi utilizată tracțiunea cu locomotive electrice, astfel 9 garnituri au fost anulate. Detalii găsiți pe site-ul nostru europafm.ro. În București, cel puțin 33 de persoane au suferit fracturi, luxații și entorse din cauza poleiului. Sunt cele mai recente date de la ambulanța București-Ilfov. În total au fost peste 1400 de apeluri la ambulanță de ieri dimineață încoace. Alice Grasu, manager serviciul de ambulanță București-Ilfov. 1416 persoane au avut nevoie de ambulanța București-Ilfov. Dintre acestea, 798 de persoane au prezentat urgențe de cod roșu, adică cazuri foarte grave, și de cod galben. Dintre solicitări, 104 persoane se aflau în loc public în momentul în care au avut nevoie de ambulanță. 33 de persoane au suferit traumatisme minore prin alunecare, suspiciuni de fracturi, luxații, entorse. 29 de persoane au fost oameni fără adăpost care au fost transportați la adăposturile special amenajate. Ascultați știrile Europa FM. Situația amuzantă în Comisia Iordache din Parlament, care și-a reluat activitatea privind legile justiției. Fostul ministru al justiției Florin Iordache îl acuză pe senatorul PSD Șerban Nicolae, citez, că lucrează noaptea, că depune pe înserat amendamente și că apoi dă teme suplimentare comisiei. Replica lui Florin Iordache a venit după ce opoziția s-a plâns că nu cunoaște toate amendamentele depuse. Și observ că mai sunt colegi, cum este domnul senator Șerban Nicolae, care au propus amendamente, nici acestea. Eu înțeleg că se regăsesc pe un tabel, numai că ideea era să avem și noi tabeluri. Amendamentele domnului Șerban Nicolae au fost depuse aseară la ora 23, ca să fim foarte corecți unii cu alții. Deci, mi se pare normal dacă domnul Șerban Nicolae lucrează noaptea și a venit și ne dă teme, să spunem și când ne-a dat aceste teme. Le-au fost depuse aseară la ora 23, când vrea să vi le depun. Eu nu sunt un fan al domnului Șerban Nicolae. Nici eu. Nu, dar nu asta era ideea. Ideea era că dacă au venit amendamente, dacă e vorba de corelări și de îmbunătățire, asta trebuie propunem și noi. Atenție. Comisia Iordache lucrează din nou la pachetul legislativ privind justiția după ce Curtea Constituțională a decis că unele prevederi încalcă legea fundamentală a țării. Revenim acum în Maramureș. Brancardierul de la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, suspectat că ar fi abuzat o minoră de 13 ani, a fost reținut. Acesta nu va mai fi lăsat la patul bolnavilor până la finalizarea anchetei. Mica Jvab transmite. Continuă cercetările în cazul brancardierului de la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, acuzat că ar fi agresat sexual o minoră de 13 ani internată la secția de chirurgie infantilă. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Potrivit polițiștilor maramureșeni, încadrarea faptei a fost deja făcută, pe numele său fiind deschis dosar penal. Brancardierul nu va mai fi lăsat la patul bolnavilor până la finalizarea anchetei. Conducerea Spitalului Județean a hotărât însă că angajatului nu-i va fi suspendată activitatea, dar în paralel și Comisia de Disciplină a Unității Spitalicești va cerceta dacă faptele relatate de pacientă sunt reale. Managerul Vasile Pop spune că în cei 7 ani de când brancardierul este angajat al spitalului, asupra comportamentului său nu a planat nicio suspiciune. Reamintim că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a fost reclamat la poliție de către aparținătorii fetei internate, după ce acesta ar fi încercat să o sărute. Din Baia Mare, Mica Jvab, Europa FM. De astăzi au început simulările pentru probele scrise de bacalaureat cu proba de limba și literatura română. Examinările vor dura până joi, iar rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie. Între timp, un deputat liberal a pregătit un proiect de lege care prevede ca elevii, profesorii și editurile să beneficieze de reduceri și de alte facilități la achiziția, respectiv vânzarea de cărți. În total, sunt 8 măsuri propuse, între care TVA 0 la vânzarea de cărți și acordarea sumei de 100 de euro pentru fiecare profesor și de 50 de euro pentru elevi pentru cumpărarea de cărți. Deputatul Ovidiu Raiețchi spune că va depune în curând proiectul la Parlament. Piața de carte în România este între 40 și 60 de milioane de euro anual, fără manuale, ceea ce ne situează pe ultimul loc în Europa. Comparativ, piața de carte din Germania a sărit recent de la 6 miliarde de euro la 9 miliarde, iar, de exemplu, Bulgaria, deși dacă ne uităm la populații, România ar trebui să aibă sigur un avans, avem o piață de vreo 120 de milioane de euro. Ovidiu Raiețchi spune că în România în ultimii ani s-au desființat 2000 de biblioteci. Potrivit unui studiu recent al Biroului European de Statistică, mai puțin de 3% dintre români citesc o carte pe lună. Un român cheltuiește cel mult 3 euro pe an pentru cărți. Ascultați știrile Europa FM. Rezultate aproape finale în Rusia, prezentate recent. După alegerile prezidențiale din weekend, Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat de președinte al Rusiei. Este cel mai bun scor pe care îl obține Putin în cei 18 ani de când conduce Rusia. Află mai multe de la Anca Grădinaru. Moscova, Rusia, Vladimir Putin! Vladimir Putin a sărbătorit noua victorie adresându-se rușilor de pe scena unui concert organizat la Moscova. El le-a cerut conaționalilor să rămână uniți și a anunțat că va continua să lucreze pentru ei la fel de ferm ca și până acum. Putin a adunat la acest scrutin cele mai multe voturi de când candidează la președinția Rusiei. Pe locul 2 s-a aflat candidatul Partidului Comunist, Pavel Grudinin, iar pe 3 ultranaționalistul Vladimir Jirinovski. Opoziția rusă, prin vocea lui Alexei Navalny, care nu a avut voie să candideze, a acuzat autoritățile că au umflat rata de participare prin numeroase fraude, umplând urnele de vot cu buletine invalidate sau organizând transportul în masă a unor alegători spre secțiile de votare. Deocamdată, niciun lider occidental nu l-a felicitat pe Putin. A făcut-o, în schimb, președintele Chinei. În noul mandat, Putin are de gestionat dosare externe grele, unele deschise chiar de el. Criza din Ucraina, începută cu anexarea peninsulei Crimea exact acum 4 ani, conflictul din Siria, unde Rusia a intervenit, și mai nou, confruntarea diplomatică cu Marea Britanie, începută după atacul chimic asupra fostului spion Sergei Skripal și a fiicei lui. Chiar astăzi, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au făcut un apel la Rusia să facă publice datele programului militar Novichok. Novichok este substanța neurotoxică folosită în atacul din sudul Marii Britanii. Istoricul Armand Goșu, expert în problemele din spațiul ex-sovietic, spune că alegerile de ieri au fost importante pentru Vladimir Putin, care a vrut să-și întărească poziția în fața liderilor străini. Ce se întreabă experți din toată lumea și nu numai, cum vor fi următorii 6 ani cu Putin la Kremlin? N-au cum să urmeze niște schimbări de partitură importante. Următoarele luni probabil vor fi ceva mai calme. Putin și-a atins obiectivul, se relegitimează printr-un număr masiv de voturi. În același timp, peste câteva luni va începe campionatul mondial de fotbal. În acest moment presupun că nu va forța prin diverse acțiuni o tensionare a relațiilor cu Occidentul, însă după aceea nu exclud o variantă dramatică de tensionare. Cel puțin pe termen scurt și mediu, Putin nu are cum să renunțe la acest narativ care îi asigură lui această cotă de popularitate foarte mare. Deci Occidentul este dușmanul nostru, noi strâns uniți din jurul Kremlinului, trebuie să luptăm împotriva Occidentului. Istoricul Armand Goșu. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Derbiul play-off-ului Ligii 1 CFR Cluj-FCSB s-a încheiat la egalitate 1-1. Ardelenii au deschis scorul dintr-un penalti contestat vehement de roșalbaștri și transformat de Culio în minutul 38. Budescu a nimerit bara transversală cu un șut de la mare distanță în finalul primei reprize, iar Noere a egalat în prelungiri. CFR a rămas în 10 din minutul 64 când Peteleu a primit al doilea galben, dar după numai 8 minute Pintili a văzut direct cartonașul roșu pentru un fault de asemenea contestat de FCSB. În repriza secundă ambele echipe au avut ocazii importante. Amintim și cele două confruntări din sezonul regulat s-au încheiat la același scor 1-1. CFR își păstrează astfel avansul de 2 puncte în clasament, iar CSU Craiova, care a remizat 0-0 cu Viitorul, rămâne în cursă la 4 puncte de lider. FC Barcelona și-a mărit la 11 puncte avansul în Primera División față de a doua clasată Atletico Madrid. Aseară catalanii au învins-o cu 2-0 pe Athletic Bilbao, marcatori Paco și Messi în prima jumătate de oră, în timp ce Atletico a pierdut la Villarreal 1-2 după ce a condus de la jumătatea primei reprize până în minutul 82. Gazdele au răsturnat rezultatul prin dubla turcului de 20 de ani, Enes Unal. Aflată pe locul al treilea la 15 puncte de Barcelona, Real Madrid a făcut spectacol cu Girona 6-3 după 1-1 la pauză. Cristiano Ronaldo a marcat 4 dintre goluri. În Italia, Napoli a învins-o pe Genoa cu 1-0 și s-a apropiat la 2 puncte de Juventus, blocată sâmbătă pe terenul Codașei Spal 0-0. În fine, să mai spunem că în Franța, Olympique Lyon a câștigat cu 3-2 la Marsilia, golul victoriei marcat de Memphis Depay în minutul 90, la doar 6 minute după ce Mitroglou egalase. Lyon s-a apropiat astfel la 2 puncte de OM, care ocupă locul al treilea, singurul ce duce în preliminariile Ligii Campionilor. Juan Martin Del Potro l-a învins pe Roger Federer și a câștigat turneul de la Indian Wells. Argentinianul de 29 de ani, revenit recent în top 10 ATP, a câștigat cu 6-4 primul set al finalei, dar a ratat o minge de meci în actul secund și liderul mondial a egalat după un tie-break 10-8. În decisiv a fost rândul lui Del Potro să salveze 3 mingi de meci și să ducă setul în tie-break, unde s-a impus cu 7-2. A fost prima înfrângere suferită de Federer în 2018 după 17 victorii consecutive care i-au adus trofeele de la Open-ul Australiei și Rotterdam. Pentru Juan Martin Del Potro este cel mai important titlu de la cel cucerit la US Open în 2009, tot împotriva lui Federer. 13 și aproape 17 minute. Începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Tot ascultam cu Federer. Fi știind geometrie Federer ăsta sau măcar aritmetică sau își numere banii sau ceva. Doamnelor și domnilor, în condițiile în care doar o treime dintre copiii claselor a 8 au reușit să ia un 5, amărât acolo la simularea de capacitate la matematică, se pune întrebarea logică și vă rog să mă credeți că nu e deloc retorică, ci chiar o temă de dezbatere. E de vină matematica sau sunt de vină copiii? Imediat începem.